Halaman 569, sebelah kanan. 11. Yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawmi'idhin bibanihi. 12. Wa sahibatihi wa akhihi. 13. Wa fasilatihi allati tu'wihi. 14. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. 15. Kalla innaha lada. 16. Nazza'atan lishawa. 17. Tad'u man adbara wa tawalla. 18. Wa jama'a fa'a'a. 19. Innal insana khuliqa halu'a. 20. Idza massahu asy-syarru jazu'a. 21. Wa idza massahu al-khairu manu'a. 22. Illal musallin. 23. Alladzina hum ala salatihim daimun. 24. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. 25. Lissaili wal mahrum. 26. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. 27. Walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. 28. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. 29. Walladzina hum li furujihim hafizun. 30. Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. 31. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. 32. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. 33. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. 34. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. 35. أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. 36. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. 37. عن اليمين وعن الشمال عزين. 38. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. 39. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.